Yakpulo sa marukot, inal daw marikrik na piinak panagbiyat. Umay man titudo, talgawin no bagyo, dinto ag balbali tiyapo. Nagimbag, yakserbi ti Diyos ang sanuman panagbiyak. Sa dinuman na papanak, sa dinuman na pagnaak, Espiritong kanayo na sumipsibay kanya. Sumang tetipig sa talakin tiliw-liwa, lumabay dati sa rigna. sa numan panagbiyak.